NPO Radio 1. 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris gaan met elkaar in debat bij nieuwszender ABC. Beide kandidaten hebben hun aanwezigheid bevestigd voor het debat op 10 september. Eerder leek een debat tussen de twee niet te gaan gebeuren, omdat Trump alleen op de zender Fox News wilde debatteren. Op een persconferentie zei Trump nu ook bij twee andere zenders in debat te willen, maar dat is nog niet bevestigd door Harris. De politie in Catalonië heeft een klopjacht opgezet om de gevluchte separatistenleider Puigdemont te vinden. Na bijna 7 jaar in ballingschap was hij gisterochtend even terug in Barcelona. Hij hield een korte speech voor zijn aanhangers en ging er daarna vandoor in een wachtende auto. De politie heeft in de hele regio wegen afgezet. Een Catalaanse activist zei afgelopen avond op X dat Puigdemont veilig is en ook vrij. Of dat klopt, is niet duidelijk. Een Brabants bedrijf dat dode dieren moet verwerken heeft het te druk door het blauwtongvirus. Het bedrijf Rendak krijgt het niet voor elkaar om met name dode schapen binnen 1 werkdag op te halen. Volgens het bedrijf moet dat normaal gesproken wel lukken, maar door het blauwtongvirus gaat dat al weken niet. Ook niet met 60 vrachtwagens die 12 uur per dag rijden. Rendak is het enige bedrijf dat dode dieren en slachtafval verwerkt. Voor blauwtong is wel een vaccin en daardoor neemt het aantal dieren dat sterft af. Nederland heeft 5 nieuwe medailles gescoord op de Olympische Spelen in Parijs. Daarmee staat Nederland nu op de 8e plek op de medaillespiegel. Er was goud voor de hockeymannen. Zij versloegen Duitsland na shootout en zijn daarmee voor het eerst sinds 2000 Olympisch kampioen. Ook was er eerder op de dag al goud bij het open water zwemmen. Femke Bol lukte het vanavond niet om Olympisch kampioen te worden bij de 400 meter horde. Ze haalde wel brons. Het weer nog. Vanavond en vannacht buien. Morgen begint bewolkt. Vooral in het noorden van het land is het regenachtig. In de middag klaart het wat op. Het kan flink gaan waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als gast heb je een totaal andere beleving dan mensen die geboren en getogen zijn in het nieuwe land, wat voor de meeste kinderen van de gastarbeiders geldt. Je bent minder geneigd om dankbaar te zijn voor de mogelijkheden omdat je hier vandaan komt. Het is jouw normaal. Het is niet zo dat je door hier in Nederland te zijn alles cadeau krijgt. Mijn vader heeft zelf hard gewerkt. Mijn moeder heeft ons zelf grotendeels opgevoed. Tot voor kort was Ali B. de knuffelallochtoon waar iedereen mee wegliep. Najib Amhali laat zalen vol witte Nederlanders avond na avond stuk gaan. Hartstikke leuk. Maar dit soort successen worden doorgaans aangehaald als voorbeelden van geslaagde Marokkanen. Voor mijn gevoel kleeft er iets naars aan. Dit is de hartslag van Bilal Ben Abdelkrim. Toen de wereld op 11 september 2001 op zijn kop stond, voelde Bilal, geboren en getogen in Nederland met Marokkaanse ouders, zich plots de ander. Het wantrouwen tegenover moslims groeide en het afgeven op de islamitische identiteit werd een succesmiddel voor extreemrechtse politici. Bilal kroop niet in de slachtofferrol. Geïnspireerd door de strijd van de Arabische Europese Liga, die opkwam voor gelijke rechten van niet-westerse minderheden in Europa, koos Bilal voor een derde weg: emancipatie. In zijn nieuwe boek, Van Dankbaar naar Strijdbaar, beschrijft hij zijn ervaringen. Bilal, welkom. Redouane Aitouane. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Bilal Ben Abdelkrim. Dat is een lastige naam voor, voor een niet-Arabisch sprekend persoon. Ja, kan ik me voorstellen, ja. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging trouwens. Graag gedaan, graag gedaan. Ik heb je boek hier voor me, Van Dankbaar naar Strijdbaar. We gaan het daarover hebben. We gaan natuurlijk het ook over jou hebben. Wie ben je? Wat doe je allemaal naast het schrijven van een boek? Want dit is je eerste boek. Je bent een debutant. Zeker. In Boekenland. Ja. Ja. Laten we even meteen beginnen met de titel. Ja. Van Dankbaar naar Strijdbaar. Als ik naar je titel kijk, dan denk ik van oké, er is iets gebeurd waardoor jij de strijd bent aangegaan. Want dankbaarheid is waar het voor heel veel mensen eindigt. Van oké, ik ben dankbaar, cool. Ja. Maar bij jou begon het met dankbaar en toen ben je gaan strijden. Althans, dat is wat jouw titel suggereert. Inderdaad. Mijn titel was het allereerste wat ik bedacht had eigenlijk. Toen ik dacht van ik wil een boek schrijven. Mm-hmm. En mijn titel was het eerste wat ik had. Ik wil hier even, niet rechtzetten, maar wel uitleggen dat dankbaarheid, ik vind dat een groot goed, mooie waarde. Ja. Ik ben ook dankbaar voor het leven en voor heel veel mijn gezondheid, voor heel veel andere zaken. Maar de titel moet je in politieke context zien. Ik denk heel vaak na over de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Is een dynamisch gemeenschap. Er is altijd wel wat te doen. Een interessante gemeenschap. En ik maak er onderdeel van uit. Ik probeer in die titel heb ik geprobeerd het proces, de ontwikkeling van Marokkanen in Nederland te vangen. In zo'n kort en krachtige titel. Dus de eerste Marokkanen in Nederland of in Europa waren gastarbeiders. Ja. En die ontvluchten armoede, repressie, noem maar op. En die kwamen in een land waar ze konden werken. Waar ze hun gezin naartoe konden halen. En die werkten hard, klaagden niet. Dat hoor je ook vaak van oudere Nederlandse mensen. Dan hoor je wel eens, dat waren goeie. Hè? Want die klaagden niet, werkten hard. Die waren vooral dankbaar. Dus dat waren gastarbeiders. Maar de generatie waar ik van onderdeel uit maak, dus de kinderen van die gastarbeiders, tweede generatie Marokkanen. De tweede generatie en de generatie daarna, die namen geen genoegen met het dankbaar zijn, met of het ideeën te gast te zijn. Die begonnen eigen meningen te vormen. Ook over het idee wat het is om Nederlander te zijn. En die kwamen voor zichzelf op. En die werden burgers. Dus geen gastarbeiders, maar gewoon burgers. Oh ja. Ja, dat is mijn idee bij van dankbaar naar strijdbaar. Oké, dus de eerste generatie was gewoon heel dankbaar voor het feit dat ze hier mochten zijn en het werk hier mochten verrichten en daar ook nog betaald voor werden. Wat eigenlijk best wel normaal is, maar goed, daar waren ze heel erg dankbaar voor. En jij hebt het gevoel dat de tweede en derde generatie moet gaan strijden om te bereiken. Ik wil er trouwens wel bij zeggen dat de eerste generatie echte strijders waren. Want die hebben land achtergelaten en hard gewerkt om een goed leven op te bouwen voor zichzelf en hun gezin. En hun familie in Marokko onderhielden ze ook heel vaak. Dus dat zijn zeker strijders. Alleen, onze strijd is een andere strijd. Wat voor strijd is onze strijd? Het boek begin ik ook niet voor niets met 11 september 2001 als mijlpaal. Gastarbeiders waren gewenst. Die zijn zelfs gehaald en gemotiveerd om te komen, om het harde werk te doen. De tweede generatie bevond zich in een situatie waarin veel landen in het Westen dachten van, die moslims, die passen niet bij ons. Horen die hier wel thuis? Dus die strijd was ik zie het als een emancipatiestrijd. We zijn gelijkwaardig. Natuurlijk horen we hier thuis, want we komen hier vandaan. Onze normen en waarden, die mogen er ook zijn. Wij mogen er zijn. En met de populariteit van politici als Pim Fortuyn toen de tijd. Werd je bijna gedwongen eigenlijk om een strijdbare houding aan te nemen. Jij ziet 9-11, 11 september, als kantelpunt. Ja, zeker. Ja. Ik weet nog precies, ik zat op het mbo, studeerde marketing en communicatie. En ik was net uit, we liepen naar huis. En toen riep iemand al, er is iets aan de hand in Amerika, maar toen namen we dat niet heel serieus. Later in de stad. Ken je Megapool nog? Ja, ja. In Hoofdkaterijn in Utrecht had je op de hoek daar Megapool. En daar zag ik een vriend van mij. Die kwam op me afrennen en die zei van Palestijnen hebben aanslag gepleegd. Wauw. En iedereen riep maar wat toen de tijd. En niemand wist wat er aan de hand was. En toen bleven we kijken. Ja, ik zie het als een mijlpaal. Omdat onderhuidse broeder al wat, hè, voor 9-11. Maar dat was het moment dat dat versterkte een bepaald sentiment. En mensen durfden vooruit te komen. Daarvoor was het nog een beetje taboe om te zeggen van om racistische ideeën te uiten. Ook in Nederland? Ja, ik denk het wel. Ja, want als je kijkt hoe vroeger met Jan Maat omgegaan werd, zijn politicus van CD, begin jaren 90 en de jaren 80. En ja, als je ziet, wat hij toen riep, is nu helaas normaal geworden. Niemand kijkt er meer gek van op als iemand zegt het land is vol of geen buitenlanders meer. Maar hij werd daarop echt, werd nog net niet gelinst, bij wijze van spreken. En door wie niet dan? Alle andere politici, de media. En het was nat dan, wat hij zei. Oh ja. Ja. En nu is het nat dan om politiek correct te zijn. Dus het is omgedraaid. Ja. Waarom heb je dit boek geschreven? Wat is precies je boodschap? Mijn boodschap, ik denk dat hij uit twee delen bestaat. Terugkijkend besef ik dat het een interessante periode was. Die begin van de 21ste eeuw. Mm-hmm. Dus 9-11, maar alles wat daarna gebeurde. En niet alleen wat er over moslims gezegd werd of over Marokkanen, maar vooral hoe de Marokkaan zichzelf ontwikkelde. En want ik zie dat. Ik vind dat een bijzondere periode, bijzondere ontwikkeling. En ik vind dat het vastgelegd moest worden. En dat heb ik dus gedaan eigenlijk. Want ik zie niet alleen, wat zielig, moslims werden toen opeens gehaat. Ik zie ook een mooie ontwikkeling van emancipatie. Op verschillende manieren. Of het nou door middel van het schrijven van boeken, of het maken van muziek, of een politieke beweging zoals de Arabische Europese Liga. De moslims in Europa emancipeerden zich. En die gingen uit van eigen kracht. Dat had zo'n goede uitwerking op mij. En dus dat wilde ik vastleggen, omdat ik vind dat dat die generatie dat verdient. En twee, ik ben docent en ik werk met veel jonge allochtonen, jonge Marokkanen ook. En soms schrik ik van het feit dat zij. Ik vroeg aan Marokkanen, Marokkanen in Nederland, kun je daar iets over vertellen? Ze wisten er niet veel van en heel veel negatieve zaken noemden ze op. En jongeren kunnen onzeker raken. Als je kijkt naar tv, als je constant over moslims, over Marokkanen negativiteit hoort. Ik wil jongeren meegeven dat je afkomst en je geloof een bron van kracht is en verrijking. En dus geloof de mensen niet die zeggen dat daar maar problemen zijn. Die moslimhaat, ja. Die groeit. Ja. Als we kijken naar wat er allemaal gebeurt op de wereld. Als we kijken naar UK. Zeker. Als we kijken naar zelfs ietsje dichterbij. De buurman die Hamza door zijn kop schoot. Ja. Ik vraag me af. Zou de media, zou het sentiment, zou de samenleving er hetzelfde op hebben gereageerd als het toevallig niet andersom is geweest? Als het niet toevallig een islamitische buurman is geweest? Of als het niet toevallig de islamitische jongeren in UK aan het rellen zijn? En dat... Dan zouden alle politici vanuit hun vakantie terugkomen en hierover hebben. Ja, wat er in Engeland gebeurt. Je moet je voorstellen als moslims dat deden. Dan zou het gewoon ontploffen. Dan zou die burgeroorlog misschien wel komen. Want heel veel extreemrechtse types, lieden, die willen dat er een burgeroorlog ontstaat. Dat doen ze ook niet stiekem over. Elon Musk is er zelfs ook aan het over aan het twitteren. Ja. En iemand met zoveel macht. Dus dan vraag je af van waar ben je mee bezig? Maar goed, extreemrechts is dus genormaliseerd. Je hebt ze overal. Het is die mensen in Engeland denken ook echt dat het allemaal de schuld van immigranten en moslims is. Dat het minder gaat met ze. Of economisch. En terwijl er echt gewoon. Als je kijkt naar het beleid, het rechtse beleid, neoliberale beleid, die heeft het voor heel veel mensen moeilijk gemaakt. En of ze nou immigrant of niet-immigrant zijn. De kwaliteit van leven is achteruit gegaan in het Westen. Jij hebt kinderen? Ja. Twee, als het goed is. Ja. Hoe leg jij ze dit uit? Ik leg ze nog niet alles uit, omdat ze daar nog te jong voor zijn. Maar hoe oud zijn ze? 9 en 6. Wat ik ze wel uitleg of meegeef, is. Kijk, zij gaan heel veel dingen, omdat we het zelf meegemaakt hebben, tegenkomen. Ook negatieve verhalen over moslims, daar kunnen ze van in de war raken. Dus alles wat met hun identiteit, afkomst en religie te maken heeft, ik leer ze zoveel mogelijk kracht daaruit te halen. Zodat als ze daarmee geconfronteerd worden, dan hebben ze een basis waar ze op terug kunnen vallen. En waar ze op trots zijn. En dat maakt hun, denk ik, sterker. Ja. Ze zijn ook net uit Marokko terug. En dat doe ik ook heel bewust. Ze zijn nog jong, maar al heel vaak in Marokko geweest. Zodat ze een gevoel hebben van wie ze zijn. En om zekerheid op te bouwen. Dat is hoe jij dat aanpakt. Maar het Jeugdjournaal, die laat wel gewoon beelden zien van een Wilders. En die leggen wel gewoon uit wat zijn plannen zijn. En daar heb jij een mening over. Ja, zeker. Ik vond dat wel heel gewaagd om een Jeugdjournaal. Wij kijken thuis altijd het Jeugdjournaal. En dat je kinderen geconfronteerd worden met een politicus. En dat die heel normaal behandeld wordt. Nou, de Wilders die wil dit en dat. En dat het heel anti-moslim sentiment, dat zat er echt in. En ik weet niet meer precies wat ze zeiden. Ik had er toen de tijd ook een bericht over geplaatst op Facebook. En Ja, ik vond dat niet kunnen. Want we kijken gewoon vrolijk jeugdjournaal. We kijken ook altijd Klokhuis. Maar dan krijgt zo'n avond een andere wending. Dat vind ik gewoon hartstikke zielig voor mijn kinderen. Ik moest ze dan uitleggen van ja, dat is niet de mening van Nederland. Het is een politieke partij. Maar goed, ze weten ook dat die enorm populair is. Ja, wat doet dat met jouw kinderen? Worden ze bang? Hebben ze geen het gevoel dat ze geen toekomst meer hebben hier? Moeten ze, land uit, gevoelsmatig? Misschien als ze iets ouder zijn, dat ze dat soort ideeën kunnen krijgen. Maar mijn jongste, die is daar, dat gaat één oor in, ander oor uit. Die is daar gewoon nog niet klaar voor. Mijn dochter van 9, die heeft daar wel vragen over. En dan is het, dan probeer ik duidelijk te maken van, de meeste mensen denken anders. En dat is een gemene man, ze noemt hem ook de gemene man. En ik probeer het op die manier uit te leggen. Dus je bent eigenlijk na zo'n uitzending van het Jeugdjournaal, ben je eigenlijk een beetje het in balans aan het brengen. Het nieuws, maar dan op een vaderlijke manier tegenover je dochter. Zodat ze er niet heel angstig van wordt. En niet met een angstig gevoel naar bed gaat. Je bent docent op een mbo. Mm-hmm. Hoe kijken jouw leerlingen naar zo'n anti-islam mediacircus? Wat het eigenlijk een beetje aan het worden is. Klopt, ja. Ja, het zijn heel eerlijke meningen die je hoort. Komen echt van binnenuit, van diep. En alleen, het zijn geen genuanceerde meningen. Maar ik moedig altijd aan van, schaam je niet, roep het gewoon even. Wat vind je van we bespreken de politiek, de verkiezingen bijvoorbeeld. En ik zeg nooit hoe iemand moet denken, maar ik probeer ze wel te laten wat ze vinden, dat ze daar argumenten voor bedenken. En waarom vind je dat? Zodat ze bewust worden van wat zij vinden en waarom. En dan laat ik ze met elkaar in debat gaan bijvoorbeeld. En ze vinden het allemaal heel heftig. Niet alle jongeren zijn echt heel geïnteresseerd hoor. Sommigen denken van wat heb ik daarmee te maken? Maar die geïnteresseerden die zijn wel bewust van het feit dat het foute boel is eigenlijk. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aitwarg. Ja, ik zit hier met docent burgerschap op een mbo in Amsterdam. Ik heb het over Bilel Ben Abdelkrim. En zijn persoonlijke ervaringen hebben geleid tot een boek. Zijn debuut van dankbaar naar strijdbaar, je debuut. Hoe was the road to this book, zeg maar? Hoe heb je die ervaren? Want een debuut, dat is altijd spannend, denk ik. Het is speciaal. Ik zie het als één groot avontuur. En dat blijf ik het ook zien, want ik maak het allemaal voor het eerst mee. Ook dit, wat ik nu doe. December 2021 kwam ik op het idee. Toen viel het samen. Mijn interesse en met dat ik dus zeg maar die generatie een soort monument voor ze wil bouwen, vastleggen in een boek. En waar ik ook mijn ideeën kwijt kon. De AEL, de Arabische Europese Liga, was heel invloedrijk voor mij. Maar dat is lang geleden. En ik ben niet zo heel lang geleden verhuisd. En toen keek ik door mijn dozen met boeken. En toen zag ik Tussen Twee Werelden. Dat boek van Diop Abu Zaza. Zijn autobiografie. Ik las dat weer. En toen kreeg ik precies weer dezelfde vuur als 20 jaar geleden. Mm. En het was voor mij niet genoeg om dat ik het boek had gelezen. En ik vond het vet en klaar. Het bleef hangen. Ja, dat zorgde ervoor dat ik ging schrijven. Zitten er ook ideeën in verwerkt, zeg je? Ja, zeker. Ja, en wat is een idee dat je bijvoorbeeld hebt? Want ik analyseer, zeg maar. Het is niet dat ik alleen maar terugkijk. Ik analyseer hoe het zo ver kon komen. Dat het extreem rechts genormaliseerd is. En ik probeer redenen voor te vinden. En vooral in deel 3 van het boek kijk ik naar nu en naar de toekomst. Nou ja, ik denk, ik beschrijf erin dat het niet, eigenlijk geen toeval is dat extreem rechts zo groot is geworden. Want al ruim 20 jaar, de ondertitel is ook extreem rechts populisme. Al ruim 20 jaar zegt extreem rechts wat een bepaald deel van het volk wil horen. Maar ze vertelt op een manier alsof het volk, dat is eigenlijk een minderheid. Maar alsof dat alle Nederlanders op die manier denken. En afzetten tegen de elite en Den Haag. En dat ze eigenlijk wat wij hier normaal vinden, dat aanvallen. En dan, zodat het afbrokkelt. En dat is gebaseerd op die ideeën van Gramsci. Is een filosoof van lang geleden. Maar die zei van dat je Die noemt dat de culturele hegemonie. Wat we nu normaal vinden, dat moet aangevallen worden, en niet alleen door politiek, maar ook via de cultuur. Dus via series, via boeken, via alles wat invloed heeft op de massa. En dan op een gegeven moment, als iedereen een beetje, hoe zal ik het zeggen, besmet is geraakt, met de zaak is, of beïnvloed geraakt is, dan komt die overwinning wel op een gegeven moment. En dus ik zie wat Pim Fortuyn startte, en dat PVV nu de grootste partij is, is één rechte lijn eigenlijk. Ja. Ik neem het links wel kwalijk. Ik ben links, politiek gezien. Tenminste, links betekent tegenwoordig heel veel, maar de socialistische kant, zeg maar. En waarom neem je het kwalijk? Hadden ze eerder moeten ingrijpen, of hadden ze iets moeten doen? Ja, ze hebben niet echt een reactie, een antwoord op kunnen vinden. En, maar is dat niet gewoon hoe Nederland gestemd heeft? Ja, maar ik bedoel, om die stemmers mee te krijgen, zeg maar. Mm-hmm. Zij zetten extreem rechts als racisten neer en klaar. Dat was het dan. Terwijl heel veel stemmers van extreem rechts, die werden daardoor nog meer gemotiveerd om extreem rechts te stemmen. Ja. Oh, ik word racist genoemd. Dus hier. Ja, en, maar neem problemen serieus. Van, voor mij. Voor mijn gevoel durfde links niet te praten over migratie, globalisering en dat het land verandert. En dus daarom heeft extreem rechts die onderwerpen kunnen kapen. Als alleen extreem rechts daarover praat, denkt een deel van het volk van ja, die anderen erkennen het niet. Dat wij het moeilijk hebben met al die veranderingen. Ben je daardoor nu ook een beetje teleurgesteld in de politiek? Vooral links? Ja, jawel. Want ik zou niet eens weten op wie ik moet. Ik zie geen voorbeelden of mensen die echt een visie hebben voor het land. Nee, dat zie ik niet. Van dankbaar naar strijdbaar is een belangrijk boek. Via het persoonlijke verhaal van de schrijver wordt duidelijk dat de strijd voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving ons allemaal aangaat. Zo voelt Van dankbaar naar strijdbaar voor mij ook als een krachtig manifest om te onderstrepen dat er altijd mensen met een migrantenachtergrond zijn geweest die hun eigen plek hebben opgeëist en die zullen blijven opeisen. Daar is met de recente verkiezingsuitslag niks aan veranderd. Wat een mooi boek. Een aanrader. Je schrijft zo mooi over je moeder in het boek. Hashtag Bilal Ben Abdelkarim. Ja, AI spreekt je naam voortreffelijk uit. Ja, ja. Ja. Veel positieve reacties, Bilal. Ja, zeker. Ik heb heel veel mooie reacties gekregen. Ja. Alleen maar eigenlijk. En doen negatieve reacties ook wat met je? Of, Ik heb nog geen negatieve reactie gekregen. Dus, nee, ik denk dat ik het gewoon zal kijken of ik iets van kan leren. En kijken of het hout snijdt. Ja, want je zei net aan het begin, voordat je nog voordat je op het idee kwam om een boek te schrijven, was je al wel bezig met teksten, poëzie. Ja. En dat deelde je vooral op social media, op Facebook. Ja. Wanneer realiseerde je bij jezelf, hey, dit kan ik, dit vind ik leuk, dit is wel iets voor mij? Ik weet al heel lang dat ik het leuk vind. Echt op het mbo begon ik met gedichten schrijven. Ik heb ooit over Palestina een gedicht geschreven. Echt ruim 20 jaar geleden. Maar echt durven naar een uitgever stappen en echt naar buiten toe te treden. Social media die maakt de drempel wel wat kleiner. Mm-hmm. Want dat is niet direct in je face. Maar ook dat vond ik eng om te delen. Ja, ik elke keer als ik iets postte, kreeg ik heel veel reacties. En er ontstonden discussies. En dat gaf wel zelfvertrouwen. Hoe meer positief gereageerd werd, hoe meer ik het durfde en besefte van oké, dat ik bij mezelf een lijn begon te vinden van wat ik vind. En ik heb er dus wel een kijk op en ik vind dingen. Het moment dat ik het onder woorden kon brengen, wist ik van hier wil ik iets mee doen. Ja, en wat deden die reacties met jou? Want als je dan op een gegeven moment een stuk schreef, ja, en mensen begonnen met elkaar te discussiëren, was je dan een type die ook nog in die discussies je mening uitte? Of liet je het gewoon en dat is dan aan de lezers en de schrijvers om er wat van te maken? Dat doe ik nu, maar ik heb het mezelf aan moeten leren. In het begin raakte ik verzeild in verschillende discussies. En op een gegeven moment dacht ik ben gek. Met mensen die ik niet ken zit ik te discussiëren in plaats van... Tijdrovend zou het ook zijn, hè? Ja, tijdrovend en frustrerend. En terwijl, het slaat gewoon helemaal nergens op. Dus ja, nee, nu kom ik niet meer in discussies terecht. Ja, dus wat ik gezegd heb, dat is het. Ja, een welbekend geluid voor mij. Nou, ja. Ook voor mij toevallig, maar ik denk voor heel veel Radio 1-luisteraars niet. Nee, dit is een fragment of geluid uit de film The Message, Risella. Dat gaat over profeet Mohammed, vrede zij met hem, over de begindagen van de islam. En dat is een film uit de jaren 70 van de regisseur Mustafa Aghad. Dat is een grote regisseur trouwens. En het bijzondere van deze film is dat het twee keer opgenomen is. Een Arabische versie, Risella. En ze hebben met andere acteurs een Engelse versie, een Amerikaanse film gemaakt, The Message. En Anthony Quinn speelt daar een belangrijke rol. En ja, dit brengt me terug naar mijn jeugd. Want ja, op verschillende manieren hebben mijn ouders ons de islam geleerd. Maar deze film kijken was daar één van. Van ze zetten hem aan en gaan we kijken. En neem me even mee naar de momenten waarop, ja. Waarop deze film werd ingestart. Ja, in weekenden of vakanties. Of als we misschien ons thuis verveelden en druk waren. Deed mijn moeder een videoband in de hoe noem je dat? Een video. Gingen we kijken. Maar deze hele soundtrack van deze film is magisch, vind ik. Ik ging een moment kiezen. En er zijn heel veel momenten. Elke muziek in deze film is prachtig. Maar dit stukje heb ik altijd het meest bijzondere gevonden. Want dit. Moslims. Het is denk ik bekend. Moslims die beelden de profeet niet uit. Maar hij is in een film over de profeet. Dus hij speelt natuurlijk een rol in die film. Maar elke keer als de profeet dan in een andere film in beeld zou moeten komen. Zag je het beeld vanuit zijn ogen, zeg maar. Het geluid dat we net hebben afgespeeld. Mm-hmm. Dat hoorde je dan altijd. Want je had bepaalde geluiden die werd niet in een andere situatie afgespeeld. Dus het geluid was gekoppeld aan wanneer de profeet in beeld kwam. Of in ieder geval zijn gedeelte van de als film. Als zijn perspectief in beeld kwam, hoorde je wat je net afspeelde. En dat vind ik zo goed gevonden. Want ik kreeg toen altijd het gevoel van. En dat kan mij nog steeds emotioneren eigenlijk. Ik beschrijf in mijn boek ook geloof is niet. Natuurlijk hebben we heel veel regels die heel belangrijk zijn. Want we willen allemaal op Gods weg leven. Maar het is ook veel meer dan dat. Het gevoel van verwondering en zo voel ik bij die film. Maar ook bij het geluid. En ik ging toen altijd voorstellen. Gewoon God het is, en de hemelen. En ja. Hoe bijzonder het zou zijn als je in de buurt van de profeet zou zijn. En het geeft mij altijd een warm gevoel. Heeft deze film jou religieuzer gemaakt? Oh, dat durf ik niet te zeggen, want ja, misschien wel. Op die leeftijd was ik niet echt bezig met religieuzer. Ik denk het wel, want het is onderdeel geweest van te leren over de islam. Wanneer begon het bij jou? Wanneer begon jij je echt bezig te houden met de islam? En wanneer begon je het ook echt te praktiseren? Ik ben eigenlijk van huis uit altijd wel mee bezig geweest. Maar echt als een onafhankelijk persoon. Dan moet ik ook rond die 9-11 weer gaan. Ja, ja want ik. Een docent die ik toen had. Met wie ik nog wel eens contact heb. Die heeft meerdere keren gezegd dat hij dat heel bijzonder vond. 11 september was gebeurd. Was een docent Engels. En ik zei toen tegen hem van. Nou, had wat vragen erover. En ik ging toen voor het eerst echt van kaf tot kaf de Koran lezen. Omdat ik zoveel hoor over de islam. Ik wil antwoord kunnen geven. En ik weet dat de islam goed is. Dus wat er daar gebeurd is, dat is niet islamitisch. En toen werd ik religieuzer. Want toen was het. Veel mensen durven niet toe te geven dat je soms twijfel hebt. Hè? Maar ik had vragen bij bepaalde zaken. Die ik niet in de context kon plaatsen. Nu weet ik veel meer over het Arabië van 1400 jaar terug. Toen niet. Toen dacht ik van, oké. Maar door veel te lezen, veel te studeren, ben ik religieuzer geworden. Ja. Bile, jij komt uit Utrecht. Ja. Dit is het geluid van jouw jeugd. Dit is het geluid van de weekenden, van de vakanties. Misschien zelfs de avonden waarop je dan naar de film Risella keek. Ja. Later de film The Message. Maar wat voor jong jongen was je? Wat voor kind was je? Ik als ik mijn ouders hoor. Maar ook, ik ben net terug van Marokko. En daar, mijn tante, ja, die zegt zo vaak dat ik super stout was. En, ik geloof er meteen. Ik kom uit een gezin van 4 jongens. En ze zeggen altijd de oudste en ik, wij waren heel stout. En die andere twee waren rustig. Ik was een vrolijk kind. Ik genoot van heel veel dingen. Ik haalde veel kattenkwaad uit. Onrustig ben ik nog steeds een beetje. Maar ja, wel gewoon een lief kind ook, denk ik. Nooit, ook op school werd ik wel vaak eruit gestuurd en zo. Maar nooit dat ik iemand echt uitgescholden heb, een docent. Ik had wel respect voor docenten. Maar meer gewoon omdat ik vond dat de les mij stoorde in het spelen, zeg maar. Oh ja. Ja, ik was gewoon constant aan het spelen. En je hebt nu 2 kinderen. Jouw vader zei altijd, ik wil dat je je school afmaakt. Ja. Ik wil dat je niet fysiek zwaar werk verricht, want dat heeft hij wel moeten doen. Mm-hmm. Fast forward, je hebt nu 2 kinderen en jij zegt hetzelfde tegen je 2 kinderen. Minimaal HBO. Ja, kijk, ik wil dat ze gewoon, dat zal daardoor gevormd zijn, maar ook door mijn eigen idee, denk ik. Want ik wil dat ze onafhankelijk zijn, financieel. Daarmee bedoel ik niet dat ze miljonairs worden. Het zou mooi zijn. Maar dat ze niet moeten leunen op een ander. Dus ik denk, als je studeert, een goede diploma hebt, dat hun kans op een goede baan daarmee stijgt, dan heb ik een beetje een gerust hart. Maar heb je dan ook zoveel vertrouwen in het onderwijssysteem? Ja, niet 100%. Al werk ik zelf in het onderwijs, maar kijk, niks is perfect, maar ondanks dat vind ik dat wel onderwijs nog steeds de beste manier om vooruit te komen, zeg maar. Ja, denk ik. Ja, jij moest vanuit huis altijd wel je huiswerk maken en je moest de diploma's binnenhalen. Je voelde wel de druk om te presteren. Ja, ja. Wat heeft dat met je gedaan, die druk? Ja, die druk is niet altijd fijn. Ik was nooit gek op school. Ik ben geen studietype. En ik kreeg letterlijk, en vooral met getallen kan ik niks. En dan moest ik huiswerk maken van moeder bijvoorbeeld, en daar kreeg ik letterlijk hoofdpijn van. En mijn weg is ook iets anders gelopen. Mijn broers hebben HAVO, HBO gedaan. Ik MAVO, MBO, HBO. Dus die druk voelde ik wel, van ik moet ook minimaal HBO gedaan hebben. En die druk ging eigenlijk pas weg toen ik aan mijn HBO-opleiding begon. Dus toen was ik wat ouder en dat ging gewoon goed. Ja. In je leven wankelt het een beetje. Als ik Tupac en Pain zeg, dan denk jij waarschijnlijk aan een moment in je leven waarin het even wankelde, waarin het niet helemaal lekker ging. Ja, klopt, maar het is ook wel meer dan alleen dat. Ik denk, Tupac is een van de. Ik hou van muziek en ik hou van inspirerende mensen. Tupac is daar zeker één van. En ook met hoe ouder ik word eigenlijk, begrijp ik zijn teksten ook steeds beter. Omdat ik nu veel met jongeren werk. En als ik me gewoon. Dat konden verschillende redenen zijn, maar als ik me onzeker voelde of ik wist niet hoe ik uit een situatie moest komen, dan waren Tupac's teksten. Die gaven wel altijd zelfvertrouwen. Omdat het een strijder is, zeg maar, was, helaas. En, zijn er teksten nu die jou echt bij zijn gebleven, die je kan gebruiken als voorbeeld? Bij dit moment heb ik... Kijk, bij alle grote artiesten, vind ik, kun je niet zeggen wat het beste nummer is van die artiesten. Er is een groepje nummers, misschien 5 nummers. Dat heb ik bij Tupac, bij meerdere artiesten. Bob Marley, Oasis, Bob Dylan. Pain is daar zeker één van, maar ook Staring Through My Rearview, Are You Still Down. Het zijn altijd teksten die van het diepste van het hart komen en die mij motiveren om niet stil te blijven staan bij mijn tussen haakjes kleine probleempjes, maar verder te kijken. Problemen in de gemeenschap, problemen van andere mensen. Hoe kun je om het grotere plaatje te zien? Eigenlijk haalt Tupac vaak mij dus uit dat zelfmedelijden. Oh ja. En speel je dit nummer nog vaker af? Vroeger was het dagelijks, maar nu eens in de zoveel tijd. En dan even in de auto, keihard. Ja, ook gewoon omdat het lekker is. En ik vind Tupac een legend. Dat is vooral. Ik was 12 toen hij overleed. Maar ik heb oudere broers, dus ik kreeg vaak dingen mee die mijn leeftijdsgenoten nog niet per se meekregen, zeg maar. Was je echt nog bewust van Tupac? Ja, dat, dat hij leefde en dat hij muziek maakte. Zeker, ja, ja. We werden fan vanaf... we keken vroeger Yo MTV Raps. Ik weet niet of mensen dat nog kennen, maar op MTV... elke zaterdag om 12:00 s'nachts... zag je een uur lange hiphopclips. De nieuwste uit Amerika. Het was voor internet en zo, dus je was daar afhankelijk van. En daar leerden we Dear Mama kennen. Helemaal gek geworden op het nummer. Daarna hadden we Me Against the World, het album. En wij waren al fan van Snoop Dogg en Dre. Dus toen Tupac, hij zat in de gevangenis. Toen bekend werd dat hij naar Death Row ging. Dat is een platenmaatschappij, Death Row. Dat is net als mensen nu blij worden als hun favoriet voetbal naar Real Madrid gaat. Ja, Tupac komt naar Death Row bij Snoop Dogg. En dat wordt, toen kwam All Eyes on Me uit. En ja, dat heb ik heel bewust meegemaakt. Ik vind het echt jammer dat ik die tijd niet heb meegekregen. Dat was wel vet, man. Ik ben vijf jaar later geboren. Ja. En daardoor zoveel gemist. Ja. Ach ja. Maar goed. We gaan dus even naar jouw wankelplaat Tupac met Pain. En zometeen heb ik een verrassing voor je. Oh, oké. Dat bedoel ik. I kick it back, yo. Give them slack, yo. And now they label me the Mac, yo. People check it. Get disrespected if you're front on the bird, man. You heard, man. Catch a couple shots from the Glock in my hand. Damn, at least I'm realistic with my biscuit. You know you get your ass twisted, so run for cover. Me and my man got a plan, kicking major dust. So if you old nigga, look for the gauge to bust. A lot of pressure with the street fame. It's a deep game, and my mama always crying, yo. There's so much pain. Van Tupac. Fijn om weer even Tupac te mogen draaien hier. Het is niet echt per se Radio 1 muziek. Nee, ik denk ook dat het de eerste keer is dat dit nummer op de Nederlandse radio gedraaid wordt. Ja, want ik wilde net al zeggen... Niemand kent het nummer. Nee, klopt. Ik schaamde me zelfs om het tegen te zeggen, maar dit nummer heb ik nooit eerder gehoord. Het heeft niet op een album gestaan. Het was, ik weet niet of je de film Above the Rim kent. Tupac speelde in die film. De soundtrack, vroeg had je soundtracks, dat was vet. Hè? Een film kwam ook altijd een goede cd bij. Ja. En Regulate van Warren G, die kent iedereen. Die ken ik wel, dat was van de soundtrack van die film. Maar op die single stonden een paar extra tracks en daar stond dit liedje op, Pain van Tupac. Wauw, bedankt. Ik ga hem toevoegen aan mijn persoonlijke playlist en dan draai ik hem in het weekend waar ik normaal muziekradio doe. Ik vind de titel ook veelzeggend, Pain. Pain. Waarom ik het nummer belangrijk vind, hij beschrijft... Kijk, het is makkelijk om mensen weg te zetten als van... ja, zijn slecht, zijn gangsters, zijn criminelen. Maar er is pijn bij mensen, anders maak je bepaalde keuzes niet. En ik heb helaas in mijn leven als jongerenhulpverlener en docent... verschillende leerlingen verloren aan geweld. En... die zijn doodgeschoten. Oh. En, ja, wat doet dat met jou dan als docent? Want je bent eigenlijk een soort van verlengstuk van de vader en moeder. Ik bedoel, naast hun ouders. Op, hoe wij werkten op ROC. Ja, en, ja het doet pijn, want je bent ook in contact geweest met de ouders. Ja. En je ziet niet alleen die crimineel of iemand die drillrap nummers maakt, maar ook een mens, een kleine jongen ooit. En die ook met zijn onzekerheden. En als ik... Kijk, Tupac, muziek is uit de jaren 90. Die had het over Amerika. En we kennen allemaal de situatie van Afro-Amerikanen. Die is niet al te best in Amerika. En voor ons was het altijd, wow, Amerika is heftig. Maar nu, de jaren 90 zijn alweer 30 jaar geleden. Wow. Zo. Bilal, we worden oud. Zeker. Nu, 30 jaar later. Als we kijken naar de afgelopen 10 jaar. Waar hij over rapte. Dat gebeurt in de Marokkaanse gemeenschap. En die drugsoorlogen. Hoeveel jonge Marokkanen zijn vermoord? Moeders en vaders hebben hun kinderen moeten begraven? Ja, het was een heftige periode inderdaad. Tijdens de Mokromafia. Ja. Waar veel over geschreven en gefilmd is. Maar wat mij verdrietig maakt meer dan boos is waar... Het is er wel, maar ik bedoel van mensen die een podium hebben. Waar is vanuit Marokkaanse Nederlands... Waar is de woede daarover? Het zijn onze broertjes, weet je wel? Het is, Jij mist een bepaalde woede bij de prominente Marokkanen. Ik wil niet normaal gaan vinden dat jonge jongens met onze afkomst elkaar afknallen. Weet je wel, ik vind dat echt dat is echt tragisch. En we hebben zoveel talent in onze gemeenschap. We zijn met velen en we hebben advocaten, we hebben schrijvers, we hebben docenten. Wat zou er moeten gebeuren volgens jou dan? Ja, ik vind dat we op één bepaald gebied te veel geïntegreerd zijn. Van Barrasso, iedereen met zijn eigen problemen. Wij zijn één gemeenschap. Ik vind echt dat we... Sorry, wat was je vraag? Ik zei van, wat moeten we dan doen om dat geluid over te brengen? Je zegt net, we zijn misschien iets te ingeburgerd daarin. Iets te... Ja, dat iedereen niet bemoeit met de ander. Maar kijk, individualisme heeft heel veel voordelen. Dat we elkaar in elkaars waarde laten. Dat iemand geen sociale controle... Daar sta ik allemaal achter. Maar we moeten niet alles verliezen van het gemeenschap zijn. Voor elkaar zorgen. Als je kijkt naar die eerste generatie... Er kwamen Marokkanen uit Marokko in Nederland aan... en die konden gewoon terecht bij andere Marokkanen die ze niet kenden. Ze kregen onderdak, voedsel, totdat ze een baan hadden gevonden. Dat is eigenlijk iets wat altijd in de Marokkaanse... of je het nou MSG of Arabische cultuur noemt, altijd bij ons is geweest. Kijk, ik vind dat maar dat is voor mij ook emancipatie. Hè? Zo kritisch naar jezelf kijken. Waar hebben we problemen? Hoe kunnen we dat oplossen? Niet overlaten aan politici, waarvan heel veel politici jou en je cultuur en je geloof haten. Dus ik denk dat we gewoon bij elkaar moeten komen Maar toch wil ik nog even van je weten, concreet, wat moeten ze zeggen? Hoe moeten ze dat doen, de mensen volgens jou? Doen die van alles doen. Hè? Ik weet dat er veel gebeurt, hè? Van jongerenwerkers tot noem maar op, er gebeurt van alles. Mm-hmm. En wat ze precies moeten doen is... wist ik het maar. Maar ik mis wel soms... Maar je mist iets. Er mist blijkbaar iets. Een bepaalde erkenning of een bepaalde noodzaak. Gevoel van noodzaak. Van er zijn problemen binnen onze gemeenschap. En wij houden van onze gemeenschap. Omdat we zelf Marokkanen zijn. Laten we de koppen bij elkaar steken. Want wat ik zei, je hebt veel talent, je hebt ook veel organisaties. Die, als zij allemaal samen gaan werken op bepaalde punten. Dan, ik vind het als iemand die liefde heeft voor zijn, voor zijn gemeenschap, zeg maar. En vind ik het tragisch om te zien dat we zoveel jongeren hebben verloren. Maar dat we ook alle problemen die we kennen, zeg maar. Dat als het ons al niet genoeg boeit, hoe gaat het opgelost worden? Ja. Ik heb ChatGPT gevraagd om hulp. Oh. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je je ouders één vraag zou kunnen stellen over hun migratieervaring die je nog nooit hebt gesteld, wat zou dat zijn? Wow. Zouden jullie het, als je nu terugkijkt, zouden jullie het met de kennis van nu, zouden jullie het nog een keer doen? Mm-hmm. Lijkt wel een interessante vraag. Ja. Aan de ene kant denk ik dat ze het wel nog een keer zouden doen. Want ze zijn tevreden met hoe wij er nu allemaal bij lopen. Jij komt net terug uit Marokko. Ja. Daar zijn natuurlijk heel veel leeftijdsgenoten... Mm-hmm. Die de kans niet hebben gekregen. Ja. Die jij en ik wel hebben gekregen, althans... via de voorouders of de vaders, in dit geval bij jou. Kijk jij af en toe naar die mensen en denk je van... dit had ik eigenlijk ook kunnen zijn? Ja, ik denk daar wel eens over na. Dat is bijna niet voor te stellen, omdat ik hier ben geboren. Maar ja, als ik ouders had die die keuze niet hadden gemaakt, dan was ik daar aan het kijken of ik waarschijnlijk in Europa terecht kon komen. Ja, want dat is daar echt het sentiment. Ja, ja. Iedereen wil naar Europa. Of je hebt echt een hele goede studie behaald. En je kan naar Europa. Je wordt gevraagd om naar Europa te gaan. Stel dat je daar was. Wat had je gedaan? Los van fantaseren over Europa. Dat is een hele goede vraag. Zou ik ook dan dezelfde persoon zijn als nu? Dat is denk ik ook anders. Waar mijn boek over gaat, het gevoel van onderdeel te zijn van een minderheid die onder druk staat, dat zou daar niet zijn, omdat daar geen minderheid zou zijn. Mm-hmm. Ik weet het eigenlijk niet. Moeilijk, hè? Ja, dat is een moeilijke vraag. Het is gewoon een ander leven, een andere persoon bijna lijkt het wel. Jouw vader die kwam naar Nederland en die begon op een gegeven moment een pizzeria. Ja. Ja. Dat is niet niks. Nee, ik heb daar echt veel respect voor. Kijk, hij begon in een pizzeria te werken in Stockholm. Hij was voordat hij in Nederland was hij in Zweden. Oh, wow. Van 1970 tot 1975. Dus ik vraag me ook zo wel eens af, als mijn vader daar bleef, zou ik in Zweden opgroeien? Ook weer wel anders. Maar en sindsdien is hij altijd. En toen kwam hij naar Nederland, in Utrecht, bij Piccola Roma gewerkt, op de Voorstraat, bij een Italiaans restaurant. Op een gegeven moment dacht ik, wil mijn eigen restaurant. En mijn vader is altijd ondernemer geweest dus. Maar in de pizza's, wat heeft hij met pizza's dan? Vond hij ze zo lekker dat hij dacht, ik ga ze maken en verkopen? Hij kwam gewoon in Zweden terecht bij een baan in de pizzeria. Oh, en dus hij bleek wel echt een talent voor. Hij kan koken, niet normaal. Is je vader thuis degene die de avondmaaltijden klaarmaakt? Eén keer in de zoveel tijd. Mijn moeder die kookte, die is het beste wat Marokkaans eten betreft. Mm-hmm. Maar als mijn vader één keer in de week of zo ging koken in het weekend, dan maakte hij Italiaans of hij experimenteerde, maakte iets wat niet bestond. Mooi, maar leuk. En je hebt zelf ook meegeholpen. Je hebt, je hebt de kartonnen doosjes moeten vouwen. Ja. En zelfs voor Italië, wanneer er een WK of EK op tv was. Door pizzeria. Mijn vader had Italiaanse muziek daar. Eros Ramazzotti en weet ik veel wie allemaal. Maar hij had ook veel Italiaanse vrienden toen. Ja? Ook voordat hij een pizzeria had werkt, hij bij Italianen, die kwamen bij ons over de vloer. En Tommaso is een heel belangrijk iemand in onze familie. Dat was de baas van de pizzeria waar hij werkte. Die heeft ook papieren geregeld voor onze ouders. En Italië is altijd wel in mijn vroege jeugd dan. Op een gegeven moment gingen ze allemaal terug naar Italië. Ja, zou jij terug kunnen gaan naar Marokko? Want het wordt allemaal best wel anti-moslim hier in Europa. Ik denk daar wel eens over na, natuurlijk. Ook omdat ik opgroeiende kinderen heb. En hoe zal het sentiment over 10 jaar of 20 jaar zijn? Wat dat betreft, ik denk er nu nog niet over na. Maar dat het in me opkomt van ik moet een plan B hebben in Marokko, dat zegt al genoeg eigenlijk. Ik heb nog niet een plan of zo wat ik ga doen. Maar ik denk soms, het gaat wel eens door mijn hoofd, ja. Ik heb nog een vraag voor je. Yes. Welke eigenschap van je ouders als gastarbeider zou je het liefst als een superkracht willen hebben in jouw dagelijks leven? Ja, wat een goede vraag, joh, van ChatGPT. Of hoe het ook heet. Superkracht. Ik denk dat voor alle gastarbeiders geldt die overlevingsinstinct. Maakt niet uit in wat voor situatie je terechtkomt, het beste van kunnen maken. Dat is. Dat moet met recht een superkracht genoemd worden. Alle gastarbeiders die beschikten daarover. Het is ook, het zegt iets over een mens. Hè? De ene die de stap naar Europa maakt en de ander niet. Iemand die durft het diepe in te gaan, het onbekende op te zoeken, is spannend. En dan ook nog heel vaak zonder opleiding en geen begrip van de taal en cultuur. Dat zijn bijzondere karakters. Denk je dat de huidige generatie en de generaties hierna de gastarbeiders een beetje onderschatten? Ja, dat denk ik wel. Vandaar dat ik altijd belangrijk vind om uit te leggen mijn titel. Dat het vanuit de politiek werden gastarbeiders als dankbare mensen gezien. En zij waren dus wel strijders. Dat wil ik altijd even als disclaimer. Maar als wij het niet levend houden, dan gaan ze dat op een gegeven moment als een vanzelfsprekendheid zien dat ze in Nederland zijn en weinig respect hebben. Maar er komen de laatste jaren wel mooie boeken uit, hoor. Mokronados is een mooi programma. Ja, ik wilde net zeggen, daarom ben ik blij dat Jamal Jelel Bouzamour Mokronados heeft gemaakt. Maar ook Khalid Moerig met de gast uit het Rifgebergte en Munheim Tahtahi met zijn boek Amarok. Dat zijn echt belangrijke boeken die het verhaal van onze ouders vertellen. Hey. Hey, salam alaikum. Hoi hoi Bilal. Wat superleuk. Superleuk dat je vandaag bij Radio 1 zit om over jouw belangrijke boek te spreken. Nou, ik wil je heel graag vertellen dat ik ontzettend, maar dan ook echt ontzettend trots op je ben. En wist je nog, toen je me vroeg van, goh, Ahlem, wil je mijn verhaal lezen en een terugkoppeling geven? En dat ik daar altijd erin heb geloofd. Mm-hmm. En dat je door moest zetten. Nou, je doorzettingsvermogen is echt een inspiratie voor mij. En voor vele anderen, geloof ik 100%. Nou ja, ook is het duidelijk dat jouw persoonlijk verhaal iedereen aangaat op dit moment. De strijd voor een gelijkwaardige samenleving zullen we door middel van eenheid vorm moeten gaan geven. Dit moeten we samen gaan doen. Het moment is belangrijker dan voorheen. Nou, you did it. We did it. Zet door, topper. Nou ja, superleuke verrassing. Had ik niet verwacht, nee. Nee, hè? Nee, nee, zeker niet. Ja, is wel leuk om te horen, want Ahlem is... Ja, in mijn schrijfproces heb ik haar leren kennen. Op social media. Ze schrijft voor de kanttekening. En ja, dit heeft wel een verhaaltje. Maar er was gedoe met mijn uitgever op een gegeven moment. Vorig jaar, eind vorig jaar. En toen nam ik contact op met haar. En nog iemand. Omdat ze ook opiniemakers zijn en schrijven. En toen heb ik haar mijn verhaal verteld. En inderdaad mijn verhaal laten lezen. En ja, ze is altijd een enorme steun geweest. En altijd erin geloofd. En zelf is ook een talentvolle schrijver. Vandaar dat ik haar ook... ik vond het leuk om... toen mijn boek gepresenteerd werd op 13 juni in Utrecht... bij boekhandel Broesen, heeft zij het gepresenteerd. Mooi. Hoe belangrijk zijn vrienden voor jou? Vrienden zijn superbelangrijk voor mij. Vrienden zijn mensen met wie... je ideeën uit en daar weer reacties op krijgt en samen ouder wordt, zeg maar. We zitten nu allemaal in de fase waar we kinderen hebben gekregen. Dat zijn een soort broers. Ja, en hun mening, is die belangrijk voor jou? Of ben je zo'n type persoon die zegt van, nou, als ik een mening heb en als ik dat belangrijk vind, dan zet ik dat door? Hun mening is belangrijk. Ik toets ook af en toe mijn mening. Maar als ik echt 100% achter mijn mening sta, dan vind ik het interessant om hun mening te horen. Maar het is niet per se zo dat ik mijn mening dan verandert. Ahlem die zegt dat je een strijd bent aangegaan. Wanneer is deze strijd gestreden? Als we allemaal als gelijken gezien worden eigenlijk. Als niemand meer het idee heeft dat die... heel veel moeite moet doen om gelijkwaardig behandeld te worden. Om gezien te worden. Gewoon als een mens zoals alle anderen. En 10 jaar geleden was dat realistischer dan nu, toch? Ja, ik ben van nature een optimist. Ik geloof altijd dat dingen beter gaan. Maar we kunnen niet omheen. PVV is de grootste partij in Nederland. En het is... 10 jaar geleden was het beter dan nu, denk ik. Ja. Het is triest om te concluderen. Ja. Als wij op microniveau de strijd willen aangaan. Mm-hmm. En dan heb ik het niet alleen over de Marokkanen en de moslims, maar eigenlijk alle Nederlanders. Ja. Wat zouden we moeten doen? Ik denk dat je iedereen gewoon oprecht elke dag bewust van moet zijn dat je elkaar als mens gaat zien. Gewoon. Dat we hetzelfde zijn. Want iedereen wil gelukkig zijn, wil dat ze kinderen goed opgroeien en dat ze veilig zijn. Dat wil iedereen. Dus kijken naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Naar de verschillen kijken, dat hebben we genoeg gedaan eigenlijk. Welke overeenkomsten hebben we en hoe willen we leven? En beseffen dat dat voor iedereen geldt. Mooi. Bilal, dank je wel voor je tijd hier. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik ga dit boek meenemen. Geweldig. Ik vind het een mooi boek. Super, ja. We eindigen hier altijd met de liefde. En je hebt gekozen voor een plaat van The Smiths. Mm-hmm. Totaal wat anders dan Tupac, hè? Ja, heel wel. Ik luister alle genres door elkaar eigenlijk. Dat is mooi. Dat verrijkt jou. Ja. Maar wat is het verhaal achter dit nummer en achter de keuze van dit nummer? Ja, dit is een liefdesnummer, maar had ook een wankelnummer kunnen zijn. Kijk, ik... Is dat een hele dunne lijn tussen die twee? Misschien wel, ja. Ja, kijk, ik... mijn vrouw en ik, we leerden elkaar in 2011 kennen. En eigenlijk wat ons... Aan het begin hadden we veel gemeen dat we allebei van muziek houden. En waarom wankel? Ik kwam uit een periode die lastig was, die moeilijk was. En zij kwam eigenlijk als een soort... ik ga even de romanticus zijn. Als een engel. Een reddende engel, zeg maar. En we hadden het veel over muziek en over heel veel andere liedjes. Maar dit werd een beetje ons liedje. There's a Light That Never Goes Out. Het is al een veel ouder liedje, hoor, uit de jaren 80. Maar... even kijken. Ja, het heeft ook hele grappige teksten. Wat zingt hij? If a double-decker bus crashes into us... To die by your side is such a heavenly way to die. Is absurd. Hij vindt het mooi om dood te gaan. Zoveel houdt hij van haar. Maar toen maakten we de grap altijd als we onder de dom liepen. In de Domtoren in Utrecht. Oh ja, wat ja. Als hij nu instort? Wat als hij nu instort? Toen zong ik dan dat stukje uit het liedje. Oh, wow. En zo is het eigenlijk altijd ons liedje gebleven. Dus bij de liefde en nummer en muziek, dan moet het dit liedje zijn. Hebben we alle ingrediënten om dit nummer te draaien. Ja, ja. Oké. Okay. Zeker. Goed, dan gaan we hem zo meteen draaien. De Smit en het nummer heet There is a Light That Never Goes Out. Yes. En hier gaat het licht eigenlijk ook nooit uit. Nee. Ook voor dit. Bedankt voor het luisteren naar Misha. Wil je eerdere gesprekken terug horen? Dat kan. Check even je podcast-app en zoek Misha op. Abonneer zodat je niks mist. En wil je me laten weten wat je van dit gesprek vond? Dat kan. Op LinkedIn en Instagram ben ik actief. Redwan Aitwarg. En dan gaan we naar... het liefdesliedje van Bilal. Bedankt voor je komst en bedankt dat je hier was. En bedankt dat je dit boek hebt geschreven. Van dankbaar naar strijdbaar. Dank je wel. And I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us. A strange fear gripped me and I just couldn't act.